Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У Гарадзенскім грамадскім музеі Васіля Быкава адбылася прэзентацыя аўдыёкнігі народнага пісьменніка Беларусі «Доўгая дарога дадому». Кампакт-дыск выдала беларуская служба «Радыё Свабода» на падставе арыгінальных запісаў Васіля Быкава, зробленых у Празе ў чэрвені 2002 году. Прэзентаваць аўдыёкнігу Васіля Быкава ў гародню прыехаў аўтар праекту, дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Апроч таго, што Быкаў быў слухач, Быкаў быў удзельнік перадачаў. Ён ахвотна даваў інтэрв'ю, удзельнічаў у круглых сталах. На нашу просьбу адгукаўся з кароткімі каментарамі на нейкія падзеі, якія адбываліся. Заўсёды ён быў гатовы, ніколі не адмаўляў, таму што ён разумеў сваю ролю таксама як публічнага чалавека. Калі Быкаў стаў жыць за мяжой, у яго ўзнікла адчуванне, што ён страціў сувязь з чытачом. І на нашу просьбу ён стаў прысылаць нам свае творы. Такім чынам, Быкаў стаў аўтарам «Свабоды» і вельмі шмат актыўна гучаў на хвалях як аўтар. Напісаў свае ўспаміны. Мы доўга гаварылі з ім пра гэта, прасілі яго напісаць свае ўспаміны. І калі ён нарэшце іх напісаў, канешне жа, вельмі значная частка была там горадня. Тое, што адбывалася тут, то, што адбывалася з яго сябрамі, пра працу ў газеце, пра людзей, якіх ён тут бачыў, што гэтыя самыя магчымаплённыя годы яго першай паловы творчасці азначалі для яго. І таму зараз, калі да чарговых угодкаў дня нараджэння і дня смерці Васіля Владзімировича, мы вырашылі выпусціць яго кнігу «Доўгая дарога дадому» у выглядзе аўдыёдыска. Васіль Быкаў прыходзіў да нас в студыю, калі кніга была напісаная, і начытаваў гэты тэкст. Спачатку ён не хацеў сам чытаць і папрасіў мяне, нехай вашы дзяўчаты начытаюць, ці хлопцы. Ведаеце, можна начытаць аповесць, прыповесць, але ўжо аўтабіяграфічныя тэксты ўсё ж такі трэба аўтару чытаць самому. Дызайн аўдыёкнігі Васіля Быкава зрабіў мастак Генадзь Мацур. Это диск нашей серии «Библиотека свободы», и он идет у шерогу наших и книжных выданий. То же самое, амаль, как и книжная продукция наша. В этом диску вся графичная его начинь, визуальный весь ряд смело робится дизайнером. Задача, как завсёды, с одного боку простая, это всю концепцию, всю задумку, все материалы подать больше угодно для глядача, для читача. Такий час, такий период, что такая мультимедийная продукция, она больше корыстается поспехом, то наших накладов все равно для всех не хапая. Мы не можем на таких кладах их отсочить. Завсёды корыстается, и все книжки наши разыходятся, и все просят еще. Супрацоўніца грамадскага музея Васіля Быкава ў гародні Ірына Салей. Быкаў для нас это пісьменнік сусветнага значэння, і ён вельмі доўгі час жыў у нас, у нашым горадзе. Таму вельмі важна нам мець аўдыёкасеты, мець яго кніжкі, мець яго поўныя выданні яго твораў. Людзі, вядома, што прыходзяць да нас у музей, ну, хацелася б, думаю, каб людзей было больш, але ў нас вельмі маленькі пакойчык, і людзі, вядома, прыходзяць і таксама абураюцца, што таму чаму такі вядомы пісьменнік, як Васіль Быкаў, і у нас у горадзе не нашлося нармальнага памяшкання, каб строіць яго музей. Прыходзяць людзі нават з-за мяжы, былі і з Германіі студэнты. Потым быў ваеннаслужачы, адзін з Москвы, зашоў чыста тут выпадкова, чи як і угледзеў, што ў нас музей, ён зашоў і нават аставіў нам свой запіс у кнізе водгукаў. Запісы Васіля Быкава былі зробленыя ў пражскай студыі «Радыё Свабода». І штодня, кожны тыдзень ён прыходзіў у студыю, сядаў і пачыналася чытанне. Пачыналася вот эта, ведаеце, магія, калі перад табой аркуш паперы, голас часам перасядзе, паперы это зашурхне, вады глытнецца, і чалавек чытае сваё жыццё, гучыць яго голас. І вось гэтыя запісы захаваліся ў нас, яны ў дыгітальнай форме, і мы зараз разам з Генадзем Мацурам, нашым мастаком, падрыхтавалі дыск, на якім усе 40 частак успамінаў Быкава, 6,5 гадзінаў яго незабыўнага голаса, які цяпер заўсёды можна будзе включыць, паслухаць, каб зноў вернуцца ў час, у якім ён заўсёды жыве. Для нас вялікі гонар, што першыя гэтыя дыскі пабачаць менавіта тут, у горадні. Мы з Генадзем прывезлі іх у падарунак для вашага музея. Мы лічым, што гэта фантастычны музей. І всім сваім наведнікам мы просім вас, раздавайце іх, каб людзі іх мелі, маглі слухаць гэты голас, каб ён заўсёды заставаўся тут, на гарадзенскай зямлі. Супрацоўнікі «Радыё Свабоды» мяркуюць наладзяць шэраг прэзентацыяў новага аўдыёдыска Васіля Быкава ў розных гарадах Беларусі.